امشب با قصه دل من گوش میکنی، امشب با قصه دل من گوش میکنی، فردا فردا مرا چکه سفراموش میکنی، امشب دل من غصه دارد، وای امشب دل من غصه دارد، امشب دل من غصه دارد، وای امشب دل من غصه دارد، امشب دل من دل من دل من غصه دارد، امشب دل من غصه دارد، وای امشب دل من غصه دارد. دستم نمی رسد که در آغوش گیرم، که در آغوش گیرم، ای ما تو با کی دست و در آغوش میکنی، ای ما تو با کی دست و در میکنی، امشب دل من غصه دارد، امشب دل من غصه دارد، امشب دل من دل من دل من غصه دارد، امشب دل من غصه دارد، وای امشب دل من غصه دارد. در ساغر تو چیست تو که با جوره نخواست؟ در ساغر تو چیست تو که با جوره نخواست؟ روم است را اما مدهوش میکنی، اوشیار روم است را اما مدهوش میکنی. امشب دل ما غصه‌دارد، امشب دل من غصه‌دارد، امشب دل من غصه‌دارد، امشب دل من غصه‌دارد، امشب دل من غصه‌دارد.